Christmas tree, oh Christmas tree. Zazpi urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren eiztari zaharra. Bekatuen la... Alderrai, izeneko antzezlana oholtzaratuko da Hondarribin. Hemendik gutxira izanen da, maiatzaren 13an, ematen digute itzordu arratseko 7etan, eta itsasetxe auditorioan ikusiko dugun antzezlanaren nondik norakoa biltzearen patxotegeria deitu dugu antzezlan hau, idatzi eta zuzendu ere baitu. Patxotegeria, kaixo egunon? Kaixo egunon, bai. Alderrai, izeneko antzezlanarekin Hondarribira hurbilduko zarete, lehen emanaldia duzu Hondarribin antzezlan honekin? Ba, bai, bai, antzezlan honekin, bai, seguro. Konta eguzu, bixkat, Alderrai antzezlanak zer dakarren? Bueno, ba, Alderrai, kontalari, historio kontalari baten historio da. Eta ala izan da, ba, normala, nahiko normala da, bere historioak bidez kontatzea, ez? Hau da, Alderrai agertzen da publiko aurrean, ba, publikoari historiak bera pertsonaien eiztari bada, hau da, kalezkale biltzen da erraldoi, Alderrai horregatik, Alderrai zen, Alderrai biltzen da, nora ezean biltzen da, kaleetatik, pertsonaia berezien bila, eta pertsonaia horiek eizatu, harrapatu, eta haien... historiak zurgatu eta publiko aurrean kontatzen ditu, eta hori da bere bizi modua, ez? Eta, bueno, ez taula gainean ikusten duguna da, ba, bere jardunaren egun berezi bat, egun oso esanguratsu bat, non historio, berak historioa kontatzen dituen einean, bere historio propia bere garatu zoa, bere laguntzailearekin batera sortzen den, bueno, egoera berezi bateratik, ez? Orduan, Errusiar panpinen moduko zerbait da, historio bat kontatuta 10 historio desberdinen bidez. Tu lehertu arte pertsonaia berezien bila? Pertsonaiak! Hurbildu eta ezagutu pertsonaiarik harrigarriena! Mikel Martínez eta Sandra Fernández Agirre izango dira aktore lanetan bi pertsonai horiek soilik oltza gainean. Bai, hori da... bata Mikel Martínez egiten du, Alderrai adineko narrador, adineko aiztari bat, adineko kontalari bat, eta berarekin duela gutxi lanean hasi den laguntzaile bat, berak izenik ere jartzen ez dionak Alderraik ez dio izenik jartzen, beraz morroia da, eta morroi bezala hartzen du, eta hoiek dira bere pertsonaiak, eta pertsonaia hoien harreman, antzeslanien zehar agerian geratuko den harreman komplikatu eta dramatiko aldi batean ezustekoa eta umoretsua bestetik, historio, bion historioa garatuz joango gara, eta izkutuan egon diren sekretu asko agerian geratuko dira. Mm-hmm. 11 historio gurutzatuko dira, 11 gai ere oholtzaratzen dira. Bueno, gai bakar bat dago azken finean, hau da, gai bakarra da bion arteko harremana, eta azken finean harreman horretan gai oso gizatiarra agertzen da, ez? Hau da, zahartzaroa eta gaztetasuna batetik, autoritatea eta morrontza bestetik, gizonezkoaren papera eta emakume gazte baten papera bestetik, fin, gauza horiek familia, helburu bat lortzeko bidean galtzen ditugun gauza guztiak eta sakrifikatzen ditugun gauza guztiak, hori dira historio orokorraren gaia, ez? Baina gero historio bakoitzak, hau da, antzezlanean kontatzen dira 10 historio horietatik bakoitzak dauka bere gaia eta bere izakera berezi bat, batzuk irrigarriagoak dira, beste batzuk dramatikoak, batzuk ilunak, beste batzuk argiak, enfin, historio bakoitzak badauka bere nortasuna, eta gainera historio bakoitzak dakar berarekin batera musika berezi bat, ze kasu honetan musika garrantzi handia dauka narrazioan, hala hitza musikarekin batera uztartzen da, eta historia bakoitza badauka musika berezi bat, eta musika horrek ere eramaten gaitu giro berezi eta bakoitzean desberdin batera. Esan duzu dramatik baduela, umoretik ere, erritmo haundiko ere antzeslana da? Nik esango nuke, ez da luzea, baina oso trinkoa eta bai, guke gure antzerkia tartean erabiltzen dugun antzerki estiloa ba, oso oinarrituta dago ekintzan eta hitzean, ez? Eta bai, erritmoa oso intensoa da momentu oro bai. Bueno, baina hori ikustu dute gure izagarri bada. Hiri honetan arrapaturikoak! Utsira zupakea! Arritu zaitezte hiri honetako giza faunarekin! Eranen dugu hainbat herritan aurkezten ari zaretela, alderrai izeneko antzeslana, zer nolako feedbacka izan duzu orain arte publikoarekin? Hainbat emanaldi egin ditu eta ni alde batetik nik izango nuke normalean tartean ikustera gure antzeslanak ikustera joaten direnak askotan etortzen dira horlako ez nuke esango aurreritzi, baina ideia batekin, ez? Guk ideia horiek hain zuzen antzeslan honetan irauli egiten dugu, espero ez duten eskaintzen diegu. Eta alde batean, harridura sortzen da, oso genero, oikoa esten genero batean sartzen gara, eta antzerkia egiteko oso modu desberdina erakusten dugu kasu honetan, eta zentzu horretan harridura, eta nik uste dute, historioak entzutea eta historioak pertsonaiak ezagutzea eta historioak narrazioak entzutea gustoko duena eta ikustea gustoko duena, izugarrizko gozaldia hartzen du, ze, azeta ateratzen da antzokitik. Bagomita zabalduko dugu, maiatzaren 13an larun batean Hondarribin izango baitzarete, esango dugu 7etan dela hitzordua, hastapen batean 8etan baitzen, zazpietara aurreratu da eta besterik gabe Gomita zabalduko dugu eta espero dugu berean bestelako hitzorduak ere aterako zaizkizuela inguru hontatik. Inguru hortan ez dakit orain un honetan zer non daukagun, baina oraindik ere, Donostian ere beran bi urrengo hilabetean beste emanaldi pare bat daukagu eta bai. Oso ongi, zuen berri izateko dena den badaukera, tarteanen webgunera jotzea besterik ez baita. Hori da. Patxo Tellería, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei.